Na, mondjad! Mondom. De most hol vagy? Édesanyáméknál. Miért? Csak kérdeztem. Te begyújtottál már a konyhába? Nem. Hát gondoltam, hogy nem. Akkor begyújtasz? Majd be lesz gyújtva. Jó van akkor. Jó van, majd mindjárt megyek kifelé. Jó? Jó. Na, szia akkor. Aj.